Tabletki Renopuren z aptoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 grudnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zdrowie ponad podziałami. O sanację służby zdrowia apeluje do polityków prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Ponad 400 tysięcy euro to efekt pierwszej zimowej aukcji koni z polskich stadnin. Topr wyróżniony nagrodą Góry Wartości krakowskiego Festiwalu Górskiego. O ponadpartyjną pracę nad poprawą służby zdrowia zaapelował do polityków prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu samorządu lekarskiego. Profesor Andrzej Matyja mówił, że co piąty lekarz w Polsce jest w wieku emerytalnym, a polepszenie stanu służby zdrowia powinno być na najwyższej pozycji wśród zadań rządu. Stać nas na więcej. Dlaczego z poprawy szeroko rozumianej kondycji zdrowotnej Polaków nie uczynić ponadpartyjnego, ponadpokoleniowego wyzwania cywilizacyjnego? By wreszcie w sposób nowoczesny zacząć traktować zdrowie jako opłacalną, długoterminową inwestycję, która koniec końców przekłada się przecież na wzrost gospodarczy. Prezydent Andrzej Duda przyznał, że służba zdrowia w Polsce nie odpowiada standardom konstytucyjnym, o czym mówią obywatele. Dodał jednak, że wydatki na ten cel systematycznie wzrastają, a poprawa wymaga wielu lat pracy. Zgadzam się z tym. Potrzebne są większe wydatki na ochronę zdrowia. Jestem przekonany, że będą stopniowo zwiększane, zresztą one, proszę Państwa, są stopniowo zwiększane na przestrzeni ostatnich lat. Niezależnie od tego, na przestrzeni ostatnich lat, kto akurat rządzi. Ale jest jeszcze i drugi problem. Jest problem jeszcze tego, w jaki sposób te środki są wykorzystywane. W tym roku mija 30 lat od uchwalenia ustawy o izbach lekarskich i reaktywowania lekarskiego samorządu. Na prawyborczej debacie spotkali się w Warszawie Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak, kandydaci na kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Kandyduje, bo wierzę, że łączy nas więcej niż antypis, bo antypis to za mało. My chcemy budować rzeczy wielkie, mówiła wicemarszałek Sejmu. Podkreślała też, że służba zdrowia, środowisko, bezpieczeństwo i pozycja Polski na świecie nie ma szyldu partyjnego. Droga do Pałacu Prezydenckiego nie będzie łatwa, bo władzy się nie zdobywają, trzeba wywalczyć. A ja potrafię walczyć i obiecuję wam to. Polska ma być dla wszystkich, mówi z kolei w swoim spocie wyborczym prezydent Poznania. Przypomniał też, że wywodząc się z ruchów miejskich, postanowił pozostać z obywatelami. I to z nimi, jak przekonywał Jacek Jaśkowiak, stara się zarządzać miastem. Olga Tokarczuk wygłosiła w Sztokholmie wykład noblowski. Mówiła m.in., że literatura stała się polem wymiany doświadczeń, a gorą, gdzie każdy może odpowiedzieć swój własny los. Jest to przy tym przestrzeń demokratyczna. Każdy może się wypowiedzieć, każdy może też dokonać kreacji głosu, który mówi. Chyba jeszcze nigdy w historii człowieka tak wielu ludzi nie zajmowało się pisaniem i opowiadaniem. Wystarczy spojrzeć na pierwsze z brzegu statystyki. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wtorek. Olga Tokarczuk otrzyma Literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok. W tym roku uhonorowano austriackiego pisarza Petera Handke. W serwisie Trójki kolejne wiadomości. Ponad 362 tysiące euro ze sprzedaży 12 koni i 40 tysięcy za wydzierżawienie jednej klaczy. To efekt aukcji Winter Star na warszawskim Służewcu. Zimową licytację zorganizowano po raz pierwszy. Najwyższą wartość sprzedaży, 240 tysięcy euro, uzyskała klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim. Z tej samej stadniny pochodzi też jedyna wydzierżawiona klacz Pinga. Otwierając aukcję, minister rolnictwa zapewniał, że polskie hodowle koni mają się dobrze, a wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie zainteresowanie końmi. Mamy je w sercu. W naszej tradycji odgrywały ogromną rolę, może ważniejszą niż w tradycji wielu innych krajów. Miłość do koni jest czymś szczególnym w Polsce. Minister rolnictwa mówił, że nie należy spoczywać na laurach i zachęcał hodowców koni do wspólnych działań na rzecz rozwoju tej, jak stwierdził, ważnej gałęzi rolnictwa. Wystawiono w sumie 51 koni z 20 stadnin prywatnych i państwowych. Wśród nich klacze i ogiery czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej oraz konie wyścigowe. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyróżnione nagrodą Góry Wartości podczas gali krakowskiego Festiwalu Górskiego. Topr obchodzi 110-lecie istnienia. Wyróżnienie odebrał naczelnik Jan Krzysztof. Motywacja do działań jest ważna. No jasne, że nie jest najważniejszą zewnętrzne docenianie, ale jest to po prostu miłe i bardzo jesteśmy wdzięczni, że taką nagrodę dostajemy. Miejmy nadzieję, że te wartości takie najwyższe w górach będą doceniane. Tylko w tym roku Topr pomógł 1000 turystom, wspinaczom i narciarzom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

sleepless sleep, but not the moon. Yeah, but let's fly, but we know that our weapon is war, and war brings death. We got a system to regenerate politicians and bankers, throw them away. We got a strength, political domains, fight for justice for each and every man. For each and every man. For each and every man. For each and every man. Fight for justice for each and every man. Direction and push it day by day. If you see no solution, yet you find your way. Don't be silent, Joe, play that game. There's no rules on which you can play. They promise you the Hall of Fame, but you're just another man with no name. Don't be silent, you play that game. There's no rules on which you can play. Oh no, no. Koreańczycy z południa mogą poszczycić się na świecie wysokimi notowaniami w szeregu statystyk. Wiele z nich stawia ich kraj w jasnym świetle i jest się czym chwalić. Jednak tempo życia oraz wymagania, jakie stawia przed ludźmi nowoczesne, południowo-koreańskie społeczeństwo, niesie ze sobą również poważne koszta. W tym kontekście ostatnie wiadomości ze świata showbiznesu w Seulu wydają się znaczące. Kilka dni temu jeden z południowo-koreańskich aktorów i celebrytów odebrał sobie życie. Miał 27 lat. Miesiąc wcześniej oraz w październiku w ten sam sposób odeszły dwie inne gwiazdy muzyki K-pop. Sully miała 25 lat oraz Guhara w wieku 28 lat. Co te trzy tragedie mówią o południowo-koreańskim showbiznesie i w ogóle o południowej Korei jako takiej? O tym rozmawiać będę z Romanem Husarskim, analitykiem Instytutu Bojma oraz autorem bloga Włóczyki.org, który jest teraz z nami w Korei Południowej. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dodałbym, że według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Korea Południowa od lat jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o statystyki samobójstw. Tutaj tylko w niektórych latach Litwa była wyżej. Na 2018 rok mieliśmy bardzo, bardzo wysoką liczbę, 42 samobójstwa na dzień. Co gorsze, mogę dodać, że prawdopodobnie są to dane zaniżone. Tutaj wspomniałeś o tym przemyśle muzycznym i o ostatniej fali samobójstw. Tu koreańskie media mówią o tym, że być może mamy do czynienia z efektem Wertera, tak jak po publikacji słynnej powieści Goethego młodzi mężczyźni próbowali naśladować głównego bohatera i popełniali samobójstwo. Taki tutaj samobójstwo jednej gwiazdy pociąga za sobą kolejne. To mnie zastanawia, bo Guhara zostawiła taki list i tutaj jest pewien wątek szantażu i przemocy seksualnej. Wspomniani przeze mnie celebryci, ci z tych ostatnich dwóch miesięcy, byli w wieku od 25 do 28 lat. Bardzo młodzi ludzie, można powiedzieć, że w zenicie swoich karier, ale też z perspektywy tego pędzącego do przodu świata showbiznesu w Korei Południowej, no to też takie osoby może już nawet stare. Bo tutaj co chwilę się pojawiają nowi idole, nowe trendy, nowe mody. Tutaj czas nie stoi w miejscu. I tutaj też ten, który zostaje chociaż na chwilę z tyłu, wypada z gry. Trudno oczywiście stwierdzić, co stało za decyzjami tych trzech osób, ale można przypuszczać, że być może rodzaj presji środowiskowej był tutaj ewentualnie przyczyną. Taka presja na sukces. I tutaj też przypomina mi się petycja online, którą zainicjował jeden z fanów Sully, tej, która sobie odebrała życie bodaj w zeszłym miesiącu. On zaproponował taką petycję, która by zmusiła wytwórnie fonograficzne, czyli te, które zarządzają gatunkiem K-pop w Korei Południowej, żeby owe wytwórnie turnieje objęły pomocą czy wsparciem psychologicznym swoich gwiazdorów, bo najwyraźniej ci gwiazdorzy tego potrzebują. Dokładnie. Ja myślę, że bardzo wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę, jak funkcjonuje przemysł muzyczny w Korei Południowej. Otóż mamy do czynienia z daleko idącą kontrolą muzyka, który podpisując kontrakt zostaje wydany na pastwę menadżera, który być może, nie wiem czy to jest prawda, ale nawet decyduje o wpisach na kontach gwiazdorów Twitter, Facebook, Instagram. Nie mówiąc już o tym, że rozpisuje cały harmonogram na każdy tydzień. Kontroluje absolutnie wygląd takiego muzyka, więc jest to strasznie daleko idąca kontrola. Ci ludzie nie mają w ogóle sfery prywatnej. Dodajmy do tego, że oni zaczynają, tak jak już wspomniałeś, karierę w bardzo młodym wieku, i czasami nie mają tak naprawdę w ogóle poczucia tego, że są osobami dorosłymi, bo cały ich czas jest rozporządzany. No i tutaj dodatkowo ta kwestia tego, że nie mają w ogóle sfery prywatnej. Co otwierają komputer, to widzą, że każdy ich fakt z życia jest do dyspozycji publicznej. Tutaj trzeba też przypomnieć pewien kazus z zeszłego roku, kiedy to dwie gwiazdy K-pop, ona miała 26 lat wówczas, a on miał 24, te gwiazdy ogłosiły publicznie, że są razem, że tworzą parę, że się spotykają, co na początku spotkało się ze stanowczym dementi ze strony wytwórni fonograficznej, do której obie te gwiazdy należały. I w efekcie krótko po tym owa wytwórnia Cube, zwolniła tę dwójkę, ponieważ z ich punktu widzenia, z punktu widzenia wytwórni zostały złamane zasady, które złamane być nie powinny. Bo przecież ci gwiazdorzy pop, będąc w związku, zabierają też potencjalne grono fanów czy fanek, którzy mogliby się zakochać bez pamięci właśnie w tych gwiazdorach, w tych idolach niedostępnych. Widać bardzo dobrze, jak strasznie jest to przemysł kontrolowany. To zupełnie nie jest tak, jak my to sobie czasami wyobrażamy, że ktoś po prostu nagrywa muzykę i ją wrzuca w sieć, staje się gwiazdą. W Korei Południowej mamy do czynienia z produkcją gwiazd, więc to ma oczywiście swoje plusy, bo te wielkie firmy, one wypromowują tych muzyków, dają im szansę na zaistnienie na dużych salach koncertowych, mają wysokie budżety na teledyski, ale jest bardzo mało tutaj miejsca na jakikolwiek indywidualizm. Come on. Minus, we are Idle Point. Hello, my dear. 이제 말할게. 또 뭐라도 돼요. 함께하게 바래요. Come on, I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. Idle Point, we are back. 이제 말할게. 또 뭐라도 돼요. 함께하게 바래요. Come on, come on. I'm back. I'm back. I'm back. Idle Point, we back. 작년 겨울 내도록 거쳤었던 두꺼운 옷들은 다 장롱 속으로 포개서 쑤셔 넣어둘 시간이야. 마이크로폰을 잡은 짧은 손가락에 That's me 보여줬었잖아. 이 작은 손으로도 세상을 움켜 쥐고 흔드는 방법. 255 그 작은 발로 위대한 발자국을 남겨가는 New I'm from here. 남들을 비웃는 법, 내 맘을 다 비우는 법, 멋들어지는 비유법, 이런 건 잘 몰라도 이루폰 힙합 당신들을 변화 시켜 틱탁 틱탁 시간이 됐잖아 bring it back. 어이 거기 멋진 친구 기지개를 펴도 돼 형들이 왔으니까 TBN and my NOS we back. 곱게 접어놓은 연애 편지에 떨린 수줍게 날 올려보던 넌 단정한 교복소녀 어느새 여인이 됐네요 그대여 so come here. 무척 많아 쌓아놨던 할 얘기 조금 더 가까이 와 무릎을 맞대길 마주보지 못해 누군지는 I can feel you. 우리가 다시 만난 이유 그동안 많은 게 변했지 졸업이나 취직 근데 사는 건 뻔해 직업 꿈 앞에서 뒤침 계속 시침에 대지 말고 위침 네 연락처 남겨 in the action minor 싫던 또 다시 필 수 있는 멜로디 난 그대 고민 상담 백과사전 책꽂이 핵폰 가득 안고 we rock on 우린 여전히 달콤해 Hello my dear 이제 말할게 또 놀아도 돼요 함께하길 바래요 I'm back I'm back Hello my dear 이제 말할게 또 놀아도 돼요 Państwa i moim gościem jest wciąż Roman Husarski. Przenieśmy naszą rozmowę w szerszy kontekst. Jak to się stało, że kraj taki jak Korea Południowa, kwitnący, rozwinięty, nowoczesny, jest od lat liderem tych niechlubnych statystyk, jeśli chodzi o liczbę samobójstw? I tutaj mamy bardzo wiele elementów, które tworzą nam tą całą układankę. Po pierwsze, przede wszystkim samobójstwa dotyczą mimo wszystko wciąż raczej starszej części społeczeństwa. Składa się na to, że jest bardzo słaba emerytura w Korei Południowej i istnieje w ogóle od niedawna. Pierwszy program emeryturalny pojawił się dopiero w 1988 roku i wciąż bardzo wiele osób z niego nie korzysta lub korzysta w bardzo ograniczonym zakresie. Wbrew temu, co my sobie wyobrażamy o społeczeństwie konfucjańskim, gdzie to starsi powinni być objęci taką wielką opieką przez młodych, to często zupełnie tak nie wygląda. Ja w ogóle nie odbieram takiego wrażenia, że to tak w ten sposób tutaj działa. Jest bardzo dużo osób, które po prostu nie wiedzą zupełnie, co zrobić ze swoim życiem, zostali oddzieleni od rodzin. Po drugie, mamy gigantyczną konkurencję. W społeczeństwie koreańskim walczy się o tą pracę za wszelką cenę. Studenci również są poddani wielkiej presji i ta presja odbija się. No, jeżeli ktoś nie jest w stanie sprostać tak wysokim wymaganiom, nie chce być zawodem dla rodziny, nie potrafi też się z tym pogodzić, no to często właśnie decyduje się na jakiś taki straszny krok. W Seulu jest zresztą taki słynny na przykład most samobójców, gdzie bardzo wiele osób odebrało sobie życie. I tam są takie specjalne w ogóle wystawione tablice, które podają numer kontaktowy dla osób, które nie widzą sensu w życiu. Kolejny wątek to to, że samobójstwo w Korei Południowej niekoniecznie jest oceniane moralnie jako negatywne. Inaczej niż u nas. Może być formą protestu. Czasami, by przebić się do mediów, takie poświęcenie jednej osoby jest odbierane jako akt bohaterstwa, jako ostateczne poświęcenie. I taka osoba staje się kimś godnym pochwały. To może przyjmować różne wyrazy. Choćby w 1997 roku była walka dwóch szkół buddyjskich o szkołę Chogesa w centrum Seulu. Gdy policja szturmowała, jeden z mnichów wbił sobie nóż w brzuch i próbował się podpalić, ale policja w Korei Południowej jest bardzo dobrze na to przygotowana, więc zawsze w przypadku zderzenia się takich dwóch grup policja ma ze sobą gaśnicę. Przy okupacji jakichś budynków pierwsze, co robi policja, to wystawia pod budynek materace, żeby nikt nie mógł wyskoczyć i żeby taka grupa nie mogła właśnie się chwalić tym, że ktoś aż dokonał samobójstwa w jakiejś sprawie. Widzimy tutaj, jak bardzo ten kontekst jest trochę inny niż u nas. Jeszcze wracając do samych statystyk, jeżeli chodzi o samobójstwa w Korei Południowej, w prasie lokalnej pojawiły się takie głosy, że może jest tak, że trzeba wreszcie w Korei Południowej głośno porozmawiać o epidemii, która toczy ten kraj. I ta epidemia być może związana jest z tym, że zdrowie psychiczne, problemy psychiczne ludzi, które mogą się każdemu zdarzyć, w Korei Południowej są wciąż traktowane po macoszemu albo nawet są jakimś rodzajem tematu tabu. Oczywiście. Tutaj kolejnym wątkiem jest dostęp do mediów społecznościowych od bardzo młodych lat i to, że tak wiele młodych osób ucieka w świat, gdzie ciągle się porównują z innymi. I widziałem statystyki z ostatniego roku, gdzie do myśli samobójczych przyznało się aż 40% nastolatków. W Korei Południowej bardziej niż u nas ma znaczenie to, jak to wygląda. Więc jakieś niekorzystne zdjęcie, niszczenie czyjegoś wizerunku bardzo się negatywnie tutaj odbija. Jest to dyskutowane, jest świadomość problemu. No tylko pytanie, co może rząd zrobić? I nad tym to się toczy przede wszystkim dyskusja nad specjalnymi programami, z których młode osoby mogłyby korzystać. Więc ta debata oczywiście się toczy i ona, myślę, że jeszcze długo będzie wybrzmiewać w koreańskich mediach. Jeżeli chodzi o zakończenie swojego życia, to w Korei Południowej też pojawiają się pewne zjawiska, które są trochę ciekawostkami, ale też być może coś mówią o naturze południowo-koreańskiej duszy. Mam na myśli taki rodzaj może mody czy nie mody, która przyszła chyba z Japonii, która polega na tym, że zbiera się grupa ludzi i w pewien sposób udają, że właśnie uczestniczą we własnym pogrzebie. Jest to zjawisko, które się cieszy coraz większą popularnością. Nazywa się kacia changresik, czyli fałszywy pogrzeb. chodzi o przeżycie własnej śmierci. Taka osoba, w zależności od organizacji, do której się zgłosi, zazwyczaj pisze swój testament, jakieś wspomnienia, słucha jakiegoś wykładu. Najczęściej jest to mnich buddyjski i potem albo uczestniczy w jakiejś takiej ceremonii pogrzebowej, gdzie na końcu kładzie się do trumny, albo po prostu na dużej sali gimnastycznej wraz z innymi uczestnikami kładzie się do trumny, wieko jest zamykane i przez godzinę, dwie kontempluje własną śmierć. Chodzi o to, żeby wybić się z monotonii pewnych jakichś przyzwyczajeń, spojrzeć w jakiejś takiej innej perspektywie na swoje życie, przemyśleć pewne sprawy. No i widać po uczestnikach też, że jest to jakieś takie doświadczenie silne emocjonalnie i raczej pozytywnie odbierane. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem w Korei Południowej był Roman Husarski, analityk Instytutu Bojma oraz autor bloga Włóczyki.org. This one's for my father and his father. It's about where we come from, not about what you run from. This one's for my father and his father. It's about where we come from, not about what you run from. Whoa, pity mom. Make you move your feet. These chains would rattle like a symphony. This one's for my father and his father. It's about where we come from, not about what you run from. Dziewięć dni. Tyle trwa festiwal, który co roku odbywa się w Phuket w południowej Tajlandii. Większość z Państwa zna to miejsce wymawiane jako Phuket. Wspomniany festiwal ma niestandardowy charakter, a swoją historią, jak wieść niesie, sięga przedstawicieli chińskiej mniejszości w Tajlandii. Festiwal Dziewięciu Bogów Cesarzy, tak można tę nazwę przetłumaczyć, oryginalną nazwę festiwalu. I temu wydarzeniu poświęcona jest nowa wystawa w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Można tam zobaczyć zdjęcia, które wyszły spod ręki Bartka Rubika, podróżującego fotografa, który jest teraz Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Festiwal Dziewięciu Bogów Cesarzy, ale też jest inna nazwa. Festiwal wegetariański. Jak pogodzić jedną nazwę z drugą? Tak, ta oryginalna nazwa to jest Festiwal Dziewięciu Bogów Cesarzy. Odnosi się do taoistycznych bóstw. Festiwal ma około 200-letnią historię. Ludzie wierzą, że podczas 9 dni trwania tego festiwalu duchy bogów wstępują na ziemię. Ta nazwa druga, festiwal wegetariański, to jest nazwa, pod którą festiwal znany jest bardziej na zachodzie, a to jest nawiązanie do ścisłej wegetariańskiej diety, którą muszą przestrzegać uczestnicy tego święta. Hasło wegetariański festiwal mi się kojarzy z takim bardzo spokojnym, niespiesznym festiwalem, gdzie są stoiska rozłożone, tu dynia, tam pomidorki, tutaj ogórki, każdy podchodzi, próbuje, cieszy się tymi warzywami, owocami. Tymczasem ten akurat festiwal ma taki, powiedziałbym, dosyć drastyczny przebieg. Ta nazwa może być trochę myląca, bo ten wegetarianizm to jest jeden z wielu wątków czy aspektów tego festiwalu. Faktycznie takim wątkiem, który może szokować, są ceremonie transowe, ceremonie i rytuały samookaleczania się. To może najpierw skąd się to w ogóle wzięło? Chińczycy z południa Chin migrowali do Tajlandii, zajmowali się handlem cyną, handlem opium już od XVII wieku. Historia tego festiwalu sięga około 200 lat wstecz. Legenda mówi, że chińska grupa artystyczna, która odwiedzała te tereny, by wystąpić przed tamtejszą chińską ludnością, zapadła na malarię. I wówczas wszyscy, żeby oczyścić swoje ciało, a także duszę, zaczęli modlić się do 9 bogów cesarzy oraz przestrzegać wegetariańskiej diety. Zdarzył się cud, wszyscy wyzdrowieli. To skąd w takim razie w tym święcie podniosłym i pozytywnym to samookaleczanie się? Wybrana grupa uczestników tego festiwalu, po tajsku Ma Song, w dosłownym tłumaczeniu konie bogów, to osoby, które wprowadzają się w trans i w ten sposób zapraszają te bóstwa do zawładnięcia swoimi ciałami. Pełnią rolę medium. W ten sposób poprzez nich obecność bogów na ziemi się demonstruje. A rytuał samookaleczania to pokaz takiej pobożności, forma oddawania czci tym bogom, by w ten sposób zaskarbić sobie ich przychylność dla siebie, dla swoich rodzin i całej społeczności. Jak to wygląda? 9 dni trwa festiwal, ale nie wyobrażam sobie, że przez 9 dni ci ludzie sobie zadają ból celowo. Ten festiwal faktycznie trwa 9 dni. Jest wiele świątyń, które biorą udział w tym festiwalu, więc zwykle taki masong, ta osoba wchodząca w trans, no przez jeden dzień trwania festiwalu, kiedy to jest główny dzień dla danej świątyni, no zadaje sobie ten ból. Także nie przez 9 dni, tylko zwykle przez ten czyli jeden. To jest taki festiwal kroczący, raz w tym miejscu, raz w tym? Tak, kulminacją jest jedynie ostatnia noc, kiedy wszystkie procesje z wszystkich świątyń łączą się i wspólnie towarzyszą tym bogom w drodze w kierunku morza, gdzie tam symbolicznie wracają do nieba. Więc to jest taki moment, kiedy wszyscy się łączą, ale tak to faktycznie jedna osoba przez jeden dzień jest w transie. Jak ten trans się przejawia? Miałeś okazję go widzieć z bliska, nie tylko przez obiektyw. Ludzie wchodzą w ten trans bez użycia substancji psychoaktywnych. Jest to wejście w trans poprzez modlitwę, poprzez medytację odbywa się w świątyniach przed obliczem figur przedstawiających taoistyczne bóstwa. Gdy osoba wejdzie w trans, wówczas ma zakładany taki fartuch specjalny i kolejnym etapem to przekuwanie twarzy i umieszczanie tam różnych przedmiotów, z którymi później te osoby paradują czy kroczą po ulicach miasta i błogosławią jako te osoby, w których objawiły się bóstwa, błogosławią uczestników, zebrane osoby, które tworzą takie małe ołtarzyki i czekają, aż ta procesja będzie obok nich przechodzić i błogosławić. W wielu kulturach jest tak, że jeżeli dana osoba wchodzi w kontakt z innymi światami, to w tym momencie może też mówić różnymi językami. Zdaje się, że tutaj jest podobna sytuacja. Tak, dokładnie. To jest społeczność chińska, natomiast oni są tajami, oni są zintegrowani ze społeczeństwem tajskim i mówią po tajsku. To jest ich jedyny język. Natomiast znane są przypadki właśnie podczas tego festiwalu, że osoby, które na co dzień posługują się tylko językiem tajskim, nie znają chińskiego, będąc w transie, mówią właśnie po chińsku. Jak to wygląda z takiej perspektywy obserwatora? Bo mamy oto z jednej strony sakrum, jest rytuał przejścia, trans, kontakt z bóstwami, ale z drugiej strony mamy też profanum w postaci obserwatorów, którzy chętnie przyglądają się temu, co się dzieje na ich oczach. Jak to razem współgra? Nawet sami uczestnicy gdzieś w mojej ocenie balansują na pograniczu sakrum i profanum, bo bez wątpienia jest tam przeżywanie, jest tam kontakt z duchami, z bogami, ale ma też to święto taki wymiar trochę jarmarczny, jeśli ludyczne. Mogę tak, użyć tego słowa, bo te przedmioty takie bardzo, bardzo niecodzienne, które ludzie umieszczają w swoich przekutych policzkach, no mają taką formę też trochę popisową, taką... Zobaczcie, co ja potrafię. Tak, jedną z form to umieszczanie mieczy czy noży w przekutych policzkach, ale niektórzy swoją kreatywnością idą dużo dalej. Można zobaczyć pistolety przełożone przez przekute policzki. Pistolety. Pistolety, parasol, parasolki kolorowe. Parasolki. Tak, jakieś ananasy, więc tych pomysłów jest całkiem sporo. To brzmi troszkę, jeżeli chodzi o poziom drastyczności, trochę jak specyficzny sposób obchodów okresu Wielkiej Nocy w niektórych fragmentach Filipin. Tak, ale nie do końca, bo ja miałem też okazję być na Filipinach i tam na Filipinach faktycznie chodzi o cierpienie, o demonstrowanie swojego cierpienia i przez to cel jest inny. Odbywanie pokuty, tak. Natomiast tutaj, będąc na ulicach Phuket, odczuwa się raczej spokój, bo te osoby, będąc w transie, nie odczuwają bólu, praktycznie nie krwawią, raczej przepełnia ich radość i spokój. Celem tego nie jest cierpienie. Ciebie jako fotografa interesują tego typu zjawiska, festiwale, obrzędy, rytuały. To wszystko, co się odbywa na linii spotkania ziemi i nieba, tego co ziemskie i tego co nieziemskie. Mam takie poczucie, że w takim świecie, który się globalizuje, staje się do siebie w pewien sposób coraz bardziej podobny, te prastare, unikalne tradycje krok po kroku zanikają. Więc uważam za coś bardzo ważnego, żeby je dokumentować, bo taka różnorodność jest czymś pięknym, jest czymś cennym i dlatego mnie tak interesuje, żeby to zachowywać w jakiś sposób. Najbliższy cel na wyjazd? Planuję wybrać się do Beninu, do Afryki Zachodniej, by tam dokumentować obchody wudu. To życzę powodzenia i bezpiecznego powrotu, bo nigdy nie wiadomo podczas pracy takich właśnie. Bardzo dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był Bartek Rubik, podróżujący fotograf, autor otworzonej kilka dni temu dosłownie wystawy w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, wystawy poświęconej festiwalowi 9 bogów cesarzy w Tajlandii. Dziękuję. Dwa tygodnie temu, 23 listopada, ludzie, którzy cenią sobie niestandardowe wyzwania na granicy wykonalności, a czasem nawet może poza tą granicą, odczuli wyraźną stratę. Tego dnia zmarł Romuald Koperski. Niezwykle kolorowa postać. Miałem okazję wielokrotnie rozmawiać z nim o jego licznych przedsięwzięciach, z których każde wyglądało na jeszcze bardziej szalone niż poprzednie. Znany był przede wszystkim z zamiłowania do wschodnich rubieży Rosji. Syberia była miejscem, w którym bywał szczególnie często jako organizator przeróżnych wypraw, w tym również samotnych. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o planach przejazdu jednym tylko samochodem z zachodniej Europy aż po Czukotkę w grupie trzech osób, a jakiś czas później rozmawialiśmy, jak ten przejazd się udał, ponieważ rzeczywiście się udał, mimo skrajnych zimowych warunków po drodze. Nieraz nie dwa samochód, a właściwie specjalną ciężarówkę trzeba było dosłownie wycinać z lodu, a pod autem rozpalać małe ogniska, żeby ogrzać przemarznięty silnik. Potem w 2013 roku był nie mniej szalony pomysł, by przepłynąć łodzią wiosłową przez Pacyfik. Mimo że próba zakończyła się fiaskiem, Romuald Koperski nie odłożył wioseł i w 2017 roku zakończył samotne przepłynięcie łodzią wiosłową przez Atlantyk. Tam spędził prawie 80 dni na oceanie. Krótko później zabrał się za kolejne przedsięwzięcie. Tym razem chciał przelecieć razem z zespołem trasę Warszawa-Tokio-Warszawa na pokładzie niemłodego już samolotu AN-2. Przelot miał upamiętnić wyczyn Bolesława Orlińskiego, pilota, który w 1926 roku, w początkach światowego lotnictwa, taką właśnie trasę swoim samolotem pokonał. Państwa i moim gościem w Poznaniu jest Stanisław Kalisz, filmowiec, autor książek poświęconych Syberii, przyjaciel Romualda Koperskiego, z którym zresztą nie raz, nie dwa na Syberii bywał. Dzień dobry panu. Kłaniam się, dzień dobry. To był człowiek niezliczonych umiejętności, bo i doświadczony kierowca, i mechanik, i pilot, i wioślarz, jeśli trzeba było przepłynąć ocean, a nawet pianista, i to z rekordem na koncie. To prawda. Ten rekord to tak zaliczył między swoimi innymi wyczynami. Po prostu chciał sprawdzić, czy pobije rekord poprzednika, chyba jakiegoś pianisty z Węgier. No i pobił. Pobił o kilkanaście godzin. Grał niezmordowanie, prawie bez pauzy, ponad 5 dni. 5 dni i 5 nocy. Romuald Koperski, on sprawiał wrażenie takiej osoby, która nie mogła usiedzieć w miejscu i w poszukiwaniu nowych wyzwań właściwie nie było dla niego granic. Czasem nawet porywał się prawie na rzeczy niemożliwe. Tak było chyba w przypadku próby samotnego przepłynięcia Pacyfiku łodzią wiosłową bez wsparcia. Dotychczas nikomu to się nie udało. No a Koperski uznał, że da radę. Nie brał pod uwagę tego, że coś się może nie udać. Tak, to był taki gieroj niepokorny. Postanowił przepłynąć z Japonii do USA. Cyklon był nieco mocniejszy od niego. Spychał go na ląd. Wreszcie służby ratownicze japońskie poprosiły go o możliwość udzielenia mu pomocy. No i wzięli go na pokład. Później tą samą łodzią przepłynął z Europy do Ameryki przez Atlantyk. Ale jak mówił Romek, to już była bardziej rekreacja niż wyczyn, choć 3 razy łódź się przewróciła. Proszę opowiedzieć, jakim był człowiekiem prywatnie. Przede wszystkim był człowiekiem bardzo lubianym. Miał w sobie coś takiego magicznego, że ludzie lubili się kręcić koło Romana. Skupiał wokół siebie i przyjaciół, i znajomych. Na jego spotkania czytelnicze przychodziły tłumy. Proszę mi wierzyć, tłumy potrafił tak ludzi zmobilizować do tego, aby trochę zakosztowali sami Rosji, zwłaszcza Syberii, że na przykład jeden z nich pojechał do Władywostoku maluchem. Albo niejaki ksiądz Kowal, którego poznałem kiedyś w Irkucku, dojechał na swoje nowe miejsce pracy na rowerze. Więc pytam o ten rower, a on mówi, a dlaczegożby nie? Koperski wyczynia tu cuda, to ja też postanowiłem swoją Syberię jakoś inaczej zaliczyć. Z roweru przecież więcej widać. No i przejechał te 8000 kilometrów na rowerze, zainspirowany przez Koperskiego. W ogóle ten jego pojedynek z Syberią to jest, przypominam, tytuł jego pierwszej książki. Zaczął się w Szwajcarii. W połowie lat 90. Roman pracował w firmie od przeprowadzek. Kiedyś trafili do srogiego pana hrabiego, jakiegoś tam Fon, który nie znał innego sposobu porozumiewania się jak krzyk. I Romek postanowił go wkurzyć. Zapytał, czy tę skrzynię czarną też należy wynieść. To jest fortepian, krzyknął hrabia. A, fortepian. A można wiedzieć, kto gra na tym fortepianie? Moja żona uczy się już prawie 50 lat. A, Polak nauczyłby się w tydzień. No i rozsierdził tego pana hrabiego i stanęło na tym, że założyli się o 5000 franków. Roman oczywiście się nie przyznał, że jest po szkołach muzycznych. Przyszedł po tygodniu na rzeź. Czekali na niego baronowie, hrabiowie, bankierzy. No i Roman im zagrał, co tylko chcieli. I Chopina, i Beethovena, i Prokofiewa. Wygrał te swoje 5000 franków, za które kupił pierwszego przechodzonego Land Rovera i nim właśnie wybrał się na Syberię. To znaczy do Nowego Jorku, jadąc na wschód przez całą Rosję. No takich anegdot jest sporo. Opowiadał mi kiedyś kolega, z którym Roman zawoził kajaki nad Bajkał. Zaczepiła ich tam jakaś służba drogowa. A nie wolno tak sobie tych kajaków wozić. A gdzie tu będziecie pływać? Za Uralem nie ma jezior. Roman mówił, jak to gdzie? My jesteśmy naukowcami z Polski i badamy życie perkozów czteroczubych. Ano w takiej sytuacji, jak badacie takie perkozy czteroczube, choć mi się wydaje, że takich ptaków nie ma, no to proszę jechać. Z Romkiem rozmawialiśmy przed kamerą na tydzień przed śmiercią. Widać było, że bardzo cierpi, a funkcjonuje tylko dzięki lekom. I film miał nosić tytuł Kolos, ale teraz, skoro Romka już nie ma, to dam filmowi tytuł Na pasa szok. To jest toast wznoszony w Rosji przed chatą. Taki toast spełnia się z dziadami, z mędrcami, którzy wędrują z miejsca na miejsce, od wioski do wioski. Więc będzie to na pasa szok, na kij, na kostur. 23 listopada zmarł Romuald Koperski. Myślę, że będzie brakowało nam jego entuzjazmu i szalonych, czasami bardzo szalonych pomysłów. A razem z nami w Poznaniu był jego przyjaciel, filmowiec, autor książek poświęconych Syberii, Stanisław Kalisz. Bardzo panu dziękuję. Dzięki. Szabat z 22 na 23 listopada był pierwszym, podczas którego po Tel Awiwie można było jeździć autobusem. Do tej pory transport publiczny w czasie szabatu nie istniał. Powodem było żydowskie prawo religijne. W Tel Awiwie wyznaczono 6 tras, autobusy odjeżdżają co pół godziny, a przez kilka pierwszych tygodni będzie można korzystać z nich bezpłatnie. O tej małej rewolucji Wioletta Myszkowska rozmawiała z Bartoszem Duszyńskim z Żydowskiego Muzeum Galicja. Dużo już różnych rewolucji w komunikacji miejskiej w Izraelu, dużo planów miało powstać, więc wydawało się to taką bajką. Autobusy mają kursować od zachodu słońca w piątek, kiedy rozpoczyna się właściwy szabat. Mają zatrzymywać się na wielu przystankach, będą to bardzo, bardzo długie linie, nie skupiające się tylko na samym mieście Tel Awiw, ale również na aglomeracji Tel Awiwu, czyli Ramat Gan, Givat Haim, Bat Yam choćby i jeszcze oczywiście Jaffy. I mają kursować do drugiej nad ranem, czyli z piątku na sobotę, następnie jeszcze do zachodu słońca w sobotę również. A co na to mieszkańcy? Reakcje społeczeństwa były różne. Jeśli chodzi o tych najbardziej ortodoksyjnych, najbardziej religijnych, tak zwanych haredim, podczas wywiadów na zupełnie inny temat stwierdzili, że autobusy w szabat w Tel Awiwie przyniosą tylko dużo, dużo złego. Niewiele się pomylili, gdyż potem zinterpretowali ostrzał ze Strefy Gazy przeprowadzony przez Hamas i dżihad na terytorium Izraela jako karę Boga za to, że nadal przeciwstawia się prawom szabatu i protestów jako takich nie było, ponieważ wszystko jest w rękach Boga według Haredim, więc tym razem stwierdzili, że nie będą protestować, bo prędzej czy później Bóg sam ukaże właśnie świętokradców. A ta druga strona Tel Awiwu, ta świecka i imprezująca? Wydaje mi się, że tutaj wszystko to przyjęto z ulgą, ale trzeba pamiętać, że Tel Awiw nie jest wymarłym miastem, również w czasie szabatu. Na pewno są taksówki, na pewno są prywatne autobusy, na pewno są szeruty prowadzone czy to przez kierowców chrześcijańskich, czy kierowców arabskich, nieżydowskich, wobec czego ten transport jako tako był możliwy. Poza tym w samym Tel Awiwie są dziesiątki firm, które ułatwiają transport w postaci elektrycznych hulajnóg czy rowerów miejskich, wobec czego było to również bardzo użyteczne. Więc nie było to aż tak wielkim problemem. Natomiast wydaje mi się, że przyjęto to jednak z ulgą, zwłaszcza, że z tych najdalszych zakątków aglomeracji Tel Awiwu można dostać się na plażę, czy właśnie w te najbardziej imprezowe okolice, pomóc właśnie pobawić się również w szabat. I co ważne, wtedy oszczędza się jednak sporo pieniędzy na taksówkach. No, jeśli jest to komunikacja darmowa, to na pewno. Sięgając już do żydowskiej tradycji, do prawa żydowskiego, dlaczego ruch uliczny zamiera w szabat? Według tradycji żydowskiej istnieje zestaw 39 prac, których nie można wykonywać podczas szabatu. Oczywiście ta cała tradycja związana z halachą, z prawem religijnym żydowskim, sięga jeszcze czasów biblijnych. Jednakże cały czas na tej tradycji bazuje współczesne również postrzeganie życia codziennego. Ale próżno szukać tradycji biblijnych i w responsach rabinicznych, kwestii dotyczących samochodu, mikrofalówki czy telefonu komórkowego, ale oczywiście wszystko to było potem dostosowywane do współczesnych realiów życia. Dlaczego nie można podróżować samochodem? Tutaj przede wszystkim podciągnięto to pod prawo, że nie wolno w czasie szabatu rozpalać ognia. Ale jaki związek ma rozpalanie ognia z podróżą samochodem? Chodzi o to, że wchodząc do autobusu czy do samochodu powodujemy, że silnik potrzebuje więcej mocy, większa ilość spalanego paliwa powoduje właśnie jakby wzniecanie ognia, dodatkowej pracy silnika, wobec czego to jest zakazane, jeśli chodzi o podróż samochodem. Ale to taka ciekawostka, z kolei można by było spokojnie podróżować tramwajem, z tego względu, że tramwaj nie powoduje zwiększenia prądu, prąd płynie stały w przewodach tramwajowych, wobec czego można tramwajem teoretycznie podróżować w szabat. W dzielnicach czy w miastach ortodoksyjnych całkowicie zamykają ruch, są rozstawiane barykady. Żaden samochód, żaden autobus, nawet przez przypadek, jeśli to by był jakiś Żyd świecki czy taksówkarz przez pomyłkę by zboczył, te miasta są po prostu zamykane, są postawione barykady. Ale oczywiście pamięta się o ochronie życia i zdrowia tym zamknięciu nadal funkcjonuje i w pogotowiu czeka na przykład ambulans, karetka, która może oczywiście na sygnale z pełną prędkością przemieszczać się po ulicach tych zamkniętych dzielnic, z tego względu, że w judaizmie każdy zakaz czy nakaz religijny może być zniesiony, jeśli chodzi o kwestię ratowania zdrowia i życia ludzkiego. To jest najważniejsze i wtedy wszystko schodzi na dalszy plan. Jeśli na przykład, nie daj Boże, ktoś by miał zawał serca podczas szabatu, od razu można zadzwonić przede wszystkim po pomoc, czyli użycie telefonu w czasie szabatu jest dozwolone, wtedy by uratować czyjeś życie czy zdrowie. Jest szansa na to, że w Jerozolimie pojawi się taki szabatowy autobus? Wydaje mi się, że wtedy wybuchłaby wojna domowa. W Izraelu dominuje pogląd, że Jerozolima się modli, Tel Awiw się bawi, Haifa pracuje. Jerozolima się modli. Były przede wszystkim i cały czas pojawiają się protesty, gdy nawet w pobliżu Szarim przejeżdża Eged czy inny autobus publiczny. Protesty dotyczyły nawet segregacji płci, że kobiety muszą wsiadać do autobusu środkowymi drzwiami i zajmować tylne siedzenia, mężczyźni z przodu i tylko pierwszymi drzwiami mogą wsiadać i wysiadać. Więc gdyby pojawiła się publiczna komunikacja w świętym mieście, jakim jest Jerozolima, w czasie szabatu, myślę, że doszłoby do drastycznych scen i wielu niepokojów i wielu protestów. A więc od końcówki listopada w Tel Awiwie również w czasie szabatu można poruszać się autobusami transportu publicznego, o czym rozmawiała z Bartoszem Duszyńskim z Żydowskiego Muzeum Galicja Wioletta Myszkowska. To był Świat z lotu Drozda. Kolejne spotkanie za tydzień w niedzielę rano. Tymczasem do Państwa dyspozycji jak zwykle jest facebookowy profil audycji. Można też do mnie napisać. Bardzo proszę. paweł.drozd@polskieradio.pl. Dobrego dnia. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz.